Kadınların kadınlarla ilgili ikinci Allah'ın nazarında Allah'ın bize vermiş olduğu, göstermiş olduğu ikinci nokta. Hani iki nokta dediydim ya. Tabii. Bu da Nisa suresinin 34. ayeti. Nisa suresinin 34. ayeti. Evet. Bu ayette de yine neler döndürüldü neler? İslam adına. Orijinal Er-ricalu kavvamun alen nisa. Evet. Diye başlar. Bak erkekler kadınları üzerine kavvamdırlar. Evet. Kavvam. Kavvam sözcüğü halk arasındaki bir kayyum sözcüğü vardır, biliyor musun? Kayyum. Hukukta var mı geçer, kayyum? Tabii ki. Kayyum ne demek hukukta? Onun yerine kayyum olan, onun işlerini idare eden, sekvi idare eden anlamına gelir. Tamam. Onun işlerini gören. Hı. Kayyum. Bir başkasının ki bu da ne olur? Bir başkasının işini gören. Hı. Ayetin orijinaline baktığımız zaman bak. Kavvam. Erkekler kadınların kayyumudurlar. Hem de mübalağa vezniyle. En ileri derecede kayyumudurlar. Yani erkekler kadınların işini gören adamlardır. Tamam. Hizmet daha net gibi. Söyleyecek olursak kadınların İşlerini kim görecekmiş? Erkekler. Erkekler görecek. Hizmetçilik yani tabiri caizse. Hizmetçilik ama burada bak çok enteresan bir şey var. Bu ayette üzerinde duracağımız bazı maddeler var. Buyurun. Evet. Erkekler kadınların hizmetini görecekler. Neden? Allah'ın bazı şeyleri bazısına fazla kılması. Gerekçesi. Gerekçesinin birisi bu. Bir de erkeklerin mallarından harcamaları nedeniyle. Evet. Bir kadın ne kadar varlıklı, ne kadar zengin olursa olsun, onun nafakasını temin edip, onun ağzına ekmeğini, onun evine ekmeğini getirip yedirmek erkeğin boynunun borcu. Evet. Bir. Maddenin birisi bu. Tamam. Şimdi İki, Allah'ın bazı şeyleri bazısına fazla kılması nedeniyle. Bak şimdi ikinci bir şey. Allah kadın ve erkekten her ikisini de belirli özelliklerle diğerinden fazlalıklı kılmıştır. Fazlalıklı. Heh. Evet. Üstün değil. Üstün olarak müalleye geçiyor. Hayır hayır bak. Üstünlüğü bırakın şimdi. Tabii. Üstünlük diye bir şey yok. İslam'da üstünlük tekrim, keramet sözcüğüyle ifade edilir. İnne ekramekum, inde Allah'a etkâkum değil mi? Orada geçer. Ha, tamam. Hı. Burada fazlalıklı. Bima fadlalallah. Allah fazlalıklı kılar. Bunu masaya yatıracak olursak, bilim adamları, sosyologlar, psikologlar, bunu pedagoglar oturacak olursa, erkeğin neyi fazla? Psikolojik olarak ve biyolojik olarak. Neyi fazla, evet. Neyi fazla, kadın neyi fazla. Evet, onlar talep. Diye, Cenab-ı Hak birbirinden bazı şeylerde farklılardır diyor. Fazlalıklar vardır birbirine. Evet. Üstün değiller. Üstün kelimesi yok orada. Üstün yok. Bak evet. Şunu şey yapalım. Bir de şu var, onu da şey yapayım. Cenab-ı Hak'ın nazarında biyolojik yapımızın bir önemi yok. Bizim nefislerimizi muhatap alır Allah. Nefislerimiz yani ruhlarımızın bakın cinsiyeti olmaz. Nefislerin erkekliği dişiliği yoktur. Evet. Beyazı zencisi bilmem sarısı şuyu buyu yoktur. Nefis nefistir. Tek nefis. Ruh ruhtur. Onlarda cinsiyet yok, cibilliyet yok. Önce bunu da bir bilelim. Bu da çok önemli bir konu. Onun için üstünlükse inanç, iman vesaire üstünlük nefistedir, bedende değildir. Elin dini imanı olmaz, gözün kulağın imanı olmaz, cinsel organların dini imanı olmaz yani. Onlarla dinin imanın alakası yok. Yok. Benlik ayrı şeydir, nefis ayrı şeydir, beden ayrı şeydir. Cenab-ı Hak bugün yani yarattığı, bizleri yarattığı dünyada üreye bilmemiz için bize cinsiyet farklılığı getirmemiştir. Kimimizi aynı hamurdan erkek olarak, kimimizi aynı hamurdan dişi olarak yaratmıştır. Bunu daha önceki programda söyledik. Ama nefislerimiz, benliklerimizin cinsiyeti, cibilliyeti yoktur. Çok enteresan. Bak, evet. Bunu da önce belirteyim. Bu bedenlerimizin, biyolojik bedenlerimizi ortaya koyacak olursak, burada belirli özelliklerle erkekte fazlalık, belirli özelliklerde de kadınla fazlalıkların olduğu müşahede edilmekte. Şimdi bak, erkek kas yönüyle kadınlardan fazlalıklı mı? Evet. Kuvvet, güç kuvvet açısından. Güç kuvvet, kaba tamam. Öyle güç kuvvet, kaba güç diyeceksin yani. Kaba güç olarak. Ha, kaba güç olarak. Tamam. Cesaret yönüyle? Üstündür. Üstün ha, değil, pardon, fazla üstün kardeşim. Fazlalık, ben üstün bir alışkan, yani. Hep üstün alışmışız ayrı bir şey ya. Sormayın. Ha, evet. Fazlalıklı yani. Fazlalıklıdır tamam. Peki. Yani, doğru, doğru. Peki, rahmet yönünden kim fazlalıklı? Ana. Kadın. Kadın tabii. Merhamet yönünden? Gene kadın. Kadın. Şefkat evet, yönünden? Gene kadın. Eğitimcilik, öğretimcilik, kültür. Sabır yönünden? Gene kadın. Ha. Değil mi? Soğukkanlılık yönünden kim? Erkek. Erkek. Gördün mü? Bak dikkat. kimisinin fazlalıklı ha, böyle. Fazlalık. Öyleyse, daha önce dedim ki erkek nedir? Toplayıcıdır. Evet. Öyle mi? Evet. Erkek toplayıcıdır. Erkek nereden toplayacak? Kur'an'ın indiği, bu ayetlerin indiği coğrafyaya bir dönelim. Evet. Tarlada çalışacak. Tamam. Öyle mi? Avcılık yapacak. Askerlik yapacak. Yani kaba kuvvetiyle, cesaretiyle, soğukkanlığıyla bu işleri yapacak. Bu fazlalıklar onu da çünkü. Fazlalıkları burada şey yapacak. Hmm. Öyleyse kadın da rahmetiyle, merhametiyle, şefkatiyle, tamam mı? İnce ruhluluğuyla da öğretmenlik yapacak. Çocuğunu büyütecek. Evet. Çocuk büyütecek, öğretmenlik yapacak. Öğretmenlik. Öyleyse kadın öğretmenliğini yaparken o şartları göze alalım. Bağa kimin gitmesi lazım? Erkeğin. Erkeğin gitmesi tabii lazım. Dağa oduna kimin gitmesi lazım? Erkeğin. Evet. Kimin askere gitmesi lazım? Erkeğin. Tabii. Ha. Şimdi fazlalıkları bak bir görev taksimi noktasıyla oldu. Hı. Cenab-ı Hak bazılarından fazlalıklı kılmış. Herkes fazlalıklı olduğu yani bünyesine uygun işleri yapmalı. Öyleyse erkekler geçim noktasıyla, rızık temin etme maksadıyla, ev dam edindirme noktasıyla kadınlara fazlalıklı hizmet edecekler. Hizmet edecekler onlar. O ha, şeylerin bu gerekçeyle. Evet. Bak şimdi burada da ayette neler gelecek. Hmm. Burada onları bir maddelerinde şey yapayım. Evet. Hal böyle olunca salih kadınlar Allah'a itaat edicidirler. Allah'ın koyduğu kurala uyanlardır. Allah'ın koyduğu şey nedeniyle henüz gelmediği halde başlarına gelebilecek felaketler için koruyucudurlar. Şimdi burada bu şeye çok iyi dikkat edeceğiz. Cenab-ı Hak ben erkekleri kadınlara kavam yaptım diyor. Evet. Önitelendiriyor. Bu fazlalıklar nedeniyle, bu değişim farklılık nedeniyle kavam yaptım diyor. İyi kadın, salih kadın ne yapar? Allah'ın bu emrine uyar. Hmm. Çünkü Allah bu kuralı koymak suretiyle kadına henüz başına gelmemesine rağmen başına gelebilecek felaketlerden kadını korumak istiyor. O amaçla. Evet. Tamam. Allah bu kuralı niye koymuş? Kadını korumak amacı. Kadını korumak. Başına gelmediği halde gelebilecek. Gelmek kadının başına var. Ne gelebilir? Kadın tek başına ormana giderse, bağa giderse, tarlaya giderse, tek başına. Evet, tecavüz oluyor. Her yani türlü risk var mı? Taciz var mı? Tecavüz var mı? Şey, riskleri olabilir mi? Korku var mı? Tatbikatta bunu çok gördük. Ha, gördük değil mi? Gördük bizzat. Cenab-ı Hak işte bunu salih kadın diyor, buna uyar. Hmm, salih. Bunu Allah'ım, Allah'ım, minnettarım, evet, bir resivel ayın, bana bu nimeti sağladın der. Salih kadın bunu der. Hmm. Ama evet. Ama. Ya uyumazsa? Şimdi devamına geleceğiz. Evet. Dik kafalılık yaparak kendisini taciz, tecavüz, dövülme, sövülme ve üzülme riskine atmasından korktuğunuz kadınlara da olabiliyor. Bak, olabiliyor böyle. Şimdi bayana Cenab-ı Hak bu şeyi vermiş. Sen diyor, sana birisi onlar hizmet etsin. Sen diyor diğer sendeki özelliklerle toplumda görevini yap diyor ama ne münasebet ya. Beni kimse taciz edemez ya. Bana kimse tecavüz edemez. Beni kimse üzemez. Ben güçlüyüm, kuvvetliyim, karate bilirim, silahım var, şuyum var, buyum var yani. Evet. Nüşüz yapıyor. Nüşüz, evet. Dik kafalılık yapıyor, diklik yapıyor. Nüşuz sözcüğü kendisi çukurda olmasına rağmen kendisini tepede gören adam demek. Öz anlamı bu. Öz anlamı bu. Hmm. Bizim Türkçe'de buna kendisini dev aynasında görme deriz. Öyle bir deyim var, evet. Bunun Türkçesi, Nüşuz'un Türkçesi tam kendisini dev aynasında görme. Yok efendim, bana bunu kimse yapamaz, kimse beni taciz edemez, tecavüz edemez, beni üzemez, şöyle ben asarım, keserim diyecek birisi olur. Böyle toplumunuzda birisi olursa. Olabilir, ihtimal. O zaman ne yapın? Bak şimdi Cenab-ı Hak burada, onlar için. Onlara öğüt verin. Tamam. Nasihat edin, güzel güzel. İkna edin. Hayatı anlatın. Zayıf olduğunu, güçsüz olduğunu, onun öndeki işinin, yani şehir içerisinde yapacağı işin ötekinden daha önemli olduğunu, daha güzel olduğunu falan onlara anlatın. Yumuşak lisanla. Aklen bunlara öğüt verin, nasihat edin. Ve yan gelip yattıkları yerlerde, kendi ülkenin sınırlarında bu demek, yan gelip mezacı yatak diye çevirirler, mezacı yatak demek değil. Onun yan gelip yattıkları yerden, bir de yatağını ayırın falan, sanki bu emir kocaya verilmiş gibi. Değil mi? Ya bu emir kocayla karıyla alakası yok, evet. Bu toplumun tümüne, toplumun tümüne. Tüm erkeklerine, bu kamuya, tabii ki. Bu kamuya evet. Verilen emir. Evet. Yatak ayırmıyor. Ne münasebet. Öyle bir şey ne yok bunun. Bu alakası yok. Yatakla yorganla alakası yok. Çok yanlış değerlendiriliyor. Şimdi evet. Mezacı yan gelip yatırın. Keyif sürülen demek değil mi? Yan gelip yatmak. Yan evet. Gelip orada hani şu anda yan gelip yatıyor ya. Keyif evet. Sürüyor ya. Tabii. Başına bir şey gelmez sanıyor ya. Taşraya bir gönder kardeşim. Gönder bakalım. Sürgün et bakalım bir miktar onu. Tamam mı? Dünyanın kaç bucağı olduğunu bir öğrensin gelsin. Hani boyunun evet. Ölçüsünü bir alsın ya. Hani Konya görsün diye bir tabir var değil mi? Konya bir görsün o. Sen oradan bir şey yap. Tamam. Ve onlara baskı yapın. Bunun üzerine size saygılı davranırsa artık aleyhine başka bir yol aramayın. Dövün evet. Diye tercih ediyorlar burada, buradaki baskıya. Darp sözcüğünü, darp sözcüğünün çok anlamı var da. Tabii. Bunlardan bir tanesi de dövün sözcüğü de. Vatribuhunne, onları dövün diye. Darp sözcüğü aslında pres yapın demek. Baskı evet. Yapın demek. Evet. Sıkıştırın demek yani. Tamam mı? Psikolojik olarak. Psikolojik olarak, maddi olarak onu bir baskı altına alın. Nasıl alabileceğiniz olursanız onu da pedagoglar bilir, sosyologlar bilir, psikologlar bilir. Evet. Bu ayeti de tuttular bizim efendiler, karı koca arasına getirdiler. Tamam mı? Erricalı kavvamun alenise erkekler hanımlarının hükümdarıdır. Kavvam deyince evet. Tamam mı? Üstündür i̇şte aile reisi onu şey yaptılar, dövebilir, sövebilir falan. Ya bunun karı kocayla bir alakası yok bu ayetler. Yok tabii hiç bu toplumsal, kamu ayetleri, kamuya şey yapan ayetlerdir bunlar. Kamuya hitap ediyor, evet. Evet. Şimdi onun işi, özetleyecek olursak, erkekler kadınların kavvamıdırlar. Kavvam. Neden kavvamdırlar? Çünkü kadın... Neydi? Narin. Kültürdü. Geleceği kurar kardeşim. Geleceği kültürünü kurar. Koruması açısından. Geleceğini, neslin geleceğini. Her şeyde bile, bak şimdi çocuklarımızın yetişmesinde şuunda hani istikbalimiz evet. Onlar yani. Ülkenin tabii. Geleceği onlar. İstikbal tabii onlar yani. Tabii, tabii. İstikbal onlar. Evet. Neden erkekler savaşa, kadın gitmiyor? Tabii, askere gitmiyorlar. Ha. Evet. Eğitim şey hep onların kontrolünde. Onların şeyi olacak. Gelecek onlarla kurulacak da ondan. İşte onun için burada da şeylerin Müslümanların bilmesi gereken şey bu. Kadınlar inci gibi korunacak. Evet. Çünkü geleceği onlar kuracak. Onlar inci gibi korunacağına göre de onların dışarıdaki hizmetlerin tümünü erkekler görecek. Tabii işte hangi kadın bu? Dediğim gibi bu anan olabilir, bacın olabilir, karın olabilir, kızın olabilir, komşunun kadını. Komşu kadını da aynı şekilde. Toplumdaki bak, toplumdaki kadınların tümünün taşradaki işleri hep erkekler tarafından görülecek. İşte o kadar. Evet. Mesele bu kadar basit. Yani kadının üzülmesi, tacize, tecavüze uğraması, her türlü şey engellenecek. Kadın, evet. Kur'an nazarında, İslam nazarında, Allah nazarında bu kadar evet. Önemlidir. Evet. Şimdi nüfus sözcüğünü hani nüfus. Şey yapayım böyle bu nüfus biraz konusunda daha şey çok yapayım da. Şey oldu. Yani dövülmesi konusunda çok yanlış anlaştırılıyordu şimdiye kadar. Hatta bu konuda veda hutbesinde de eklenmiş kadınları dövebilirsiniz şimdi, tarzında evet. şeylerle filan. Çok güzel açılım oldu bu, Allah razı evet. olsun. Şimdi nüşuz sözü Kur'an'da başka evet. ayetlerde de hani geçmekte. Dört kez yer alır bu nüşuz sözü. Dört yerde geçiyor. Şimdi ben bunlarla ilgili bir iki şey diyeyim. Biri de hani daha önce söylemiştik. Evet. Nisa 128'de erkeğin nüşuzu. Evet. Bu işte kendisini kadından üstün görmesi ki bunu kendisini yani böyle kadınla tanrı gibi, ilah gibi otorite olarak tanıtması demek bunu. Bakara bir de 259'da var. Orada bir temsili bir olayda keyfenden şüze lahma ona et giydirme. Aşağıdan yukarı doğru etin tırmanması anlamında. Hani bir adam bir köye uğradı evet, da hani eşeğiyle birlikte evet. falan filan da öyle. Eşeğinin kemiklerine et giydirilmesini nakleden bir temsilde şey yapılıyor. Bir de Mücadele suresinde 11. ayette orada nüşuz edin der Cenab-ı Hak. Size nüşuz edin dendiği zaman nüşuz edin der. Nüşuzu emreder. Nüşuz neydi? Kendini büyütmek, yüceltmek yani olduğuna. Orada da savaş ortamında veyahut da şeylerde bak alt konumda olanların kendilerini üst seviyeye çıkarmaları. Evet. Aşağılıktan kurtulup üstün olmaları. O anlamda da çok değişik evet. anlam oluyor. Orada emir olarak verilmiş. Tabii tabii. Savaşta orada nüşuz yapılması da. Gösterir kendini öyle. Değil mi? Tabii evet. nüşuz yapılması da orada. Evet çok güzel. Müslümanlara, müminlere emredilmiş. Evet. Şimdi Müslüman işte Kur'an'daki kadın böyle. Peki bir de Müslüman geçinenlerin haremlik selamlığı var. Ya sormayın. Şimdi evet. bu işte ruhbanlığın bir Müslümanlar arasına doğru sokulmasının nedeni böyle değerli kadınlar hani kesinlikle yani bilgili, bilge kadınların toplumda haşır neşir olması lazım. Evet. Ortaya çıkmaları lazım. Şimdi onlar hani tarım toplumunda o gün Kur'an'ın indiği dönemde sosyal yönden hani o günkü şeyler, imkanlar çok kısıtlıydı. Bugün doktorluğunda, hemşireliğinde, hasta bakıcılığında, öğretmenliğinde, evet. hocalığında, okul şeylerinde yani bayanlara yönelik yani kaba iş olmayan inşaat işçisi, askerlik vesaire falan gibi böyle zor hani evet. taciz ve tecavüz, üzüntü, sıkıntısı olmayan her işte kadın yerini almalı. Tabii ki toplumda yerini almalı. Tabii ki. Yer, sosyal bir hayat sürüyor tabii. Ve hayat yani o şekilde inkişaf etmeli. Kadının değerini daha önceki şeylerde bildirdik. Evet. Bu haremlik, selamlık Müslümanların işi değil. Bakın şimdi Cenab-ı Hak bu kadın erkek ayrımını, biz buna ruhbanlık diyoruz kısaca. Ruhbanlık, hani bunu biliyorsun. Evet. Bunu Cenab-ı Hak, ruhbanlık biliyorsunuz Hristiyanlarda o çok görülür. Evet. Bir şey var. Hadid 27. ayette buna değinilir. Şimdi bak sonra bunların izinden art arda elçilerimizi gönderdik. Evet. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Kendisine İncil'i verdik ve ona uyan kimselerin kalplerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Bak şimdi manzaraya bak. Evet. Bundan sonrasında. Ilgili. Uydurdukları ruhbanlık. Kendileri uyduruyor. Tabii bak uydurdukları diyor. Onu onların üzerine biz yazmadık. Öyle bir şey yok dinde diyor. Evet. Sadece Allah rızasını kazanmak için ortaya çıkardılar. Sonra da buna gereği gibi riayet etmediler. Yani kendileri daha iyi dindar olabilmek için evet, güya yapmışlar. Kendileri uydurdu. Tamam mı? Onu da riayet etmediler. Onu da ağızlarına, yüzlerine bulaştırdılar. İşte Müslümanlar da daha dindar olacağız diye diyerekten. Tamam mı? Kadını fitne dediler. Fesat dediler, erkeği yoldan çıkaran bilmem ne malzemesi evet. dediler vesaire falan filan. Ondan sonra tabii dinleri, imanları bilmem ne olunca anlatabildim mi? Kendilerini evet. koruyabilmek için kadınlarını hapsettiler. Çarşıdan, pazardan uzaklaştırdılar, okuldan uzaklaştırdılar. Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi ne? Ağızlarına, yüzlerine bulaştırdılar. Yani. Hadid 27. Evet, Hadid 27. Şimdi onun için burada mutlaka şunu söyleyelim. Kadın mutlaka toplumdaki yerini almalı. Evet. Evet, kesinlikle tamam. almalı. Kesinlikle yerini almalı. Kadın dediğim gibi ama piyasada da kadın, tamam mı? Tanımalı. Önce bir de kendini tanımalı. Allah'ın kendine verdiği değeri hangi özellikleri getirdiyse o nitelikleri kadın kendinde o fazlalıklarını bilmeli. Bilecek kendisi. Daha önce dedim, önce kadınlar kendisine saygılı, kendisinin kim olduğunu bir bilmeli. Evet. Kadın, bak şimdi şöyle anlatayım ben böyle. Toplumdaki yerini bedeniyle, saçıyla, gözüyle, göğsüyle, makyajıyla değil, beyniyle almalar. O kadar. Beyniyle. Beyniyle. Tamam. Değil mi? Vitrin ve imaj olmaktan kendini kurtarmalı. Kendini riske atmadan fıtratlarına aykırı olmayan her işte çalışmalı. Her türlü okulda okumalı. Her türlü sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve eğitim faaliyetlerine katılmalı. Evet. Özellikle Allah'ın kadın kültürdür, kazançtır diye taşlandırmasına layık olmalı. Kendisi layık olacak. Kendisi layık için, olmalı. Mi? Evet. Kadın kendi değerini bilebilmesi için bunları öğrenmesi evet. lazım. Kendisine daha çok değer verilmesi lazım. Evet. Ama bunu ilk önce kadınlarımızın kendisi karar verecek. İşte efendim kadınlar işte bunu daha önce de dedik. Evet. Belirli bir mesela muhtar nikahı şeyinde bunları evet. biz açıkladık. Evet. Önce kadın cinsinin hakkını kadınlar koruma. Nasıl razı kadınlar, oluyorsunuz değil mi? Nasıl ayaklanmalı ya bu tip şeylere ayaklanmalı. Karşı yapılan bir şey yani nasıl? Şimdi şöyle bir şey var. Adam fuar açmış, otomobil fuarı. Evet. Kadınları görüyor ya. Ne kadar saçma. Otomobilin başında bir tane yarı çıplak bayanı şey yapın. Evet, buna yani kadınların itiraz yani, etmesi lazım. Müslüman olmaya ya. Şimdi bunu tabii. şey değil yani. Bizim itibarımız hakaret ne? Hakaret aslında. Ya buna karşı koymalı ya. Hakaret önce oluyor. Kadın kendinin farkında olmalı. Maalesef. Yani kendisi kendisine saygı duymazsa bir başkasından da saygı beklememeli bekleme yani. Bekleme zaten o zaman. Değil mi yani? Sen ilk önce kendini koruyacaksın tamam. değil mi? Evet. Bu yönünde bu. Evet. evet. Ondan sonra kadınla ilgili birkaç madde daha değinelim mesela. Miras konusuna biraz girersek. Yani miras değil mi? 10-15 şimdi. Dakikamız var. Onu da biraz evet. başlayabiliriz. Evet. Şimdi miras konusu. Orada da çok ihtilaflar oluyor çünkü. Evet. Müslümanların ve Kur'an'ın yabancılar tarafından